مدینہ کی جانان د نبیانو سلطان مصطفی میں جانان مدینہ کی جانان د نبیانو سلطان مصطفی میں جانان صلی اللہ السلام پر بیا بیا د اللہ دے حبیب نو پیشوا د اللہ دے حبیب نو پیشوا نازنین گلورین د خوبانو خوبان نازنین گلورین د خوبانو خوبان مصطفی میں جانان مدینہ کی جانان د نبیانو سلطان مصطفی میں جانان دے د ټولو افسر لا حما و بہتر محمد حسین معتبر دیاسین او طه پر نازل شو قرآن دیاسین او طه پر نازل شو قرآن مصطفی میں جانان مدینہ کی جانان د نبیانو سلطان مصطفی میں جانان حق د دار سالان امی حق نبوت دا وصال فرمان لرم زائی محبت دا وصال فرمان لرم زائی محبت غم خوار د امت دے شفیع پو میزان غم خوار د امت دے شفیع پو میزان مصطفی میں جانان مدینہ کی جانان د نبیانو سلطان مصطفی میں جانان هاغ نور الهدى محمد مجتبى د جانان پوسپین مخ شل پیدا د دنیا د جانان پوسپین مخ شل پیدا د دنیا والضحى پوسپین مخ سپین جبین تابان والضحى پوسپین مخ سپین جبین تابان مصطفی میں جانان مدینہ کی جانان د نبیانو سلطان مصطفی میں جانان امتی گنہگار تیر وطال بربر دا شفیع حسن جان پجڑانا قرار دا شفیع حسن جان پجڑانا قرار شفاعت طلبی عرصات پر میدان شفاعت طلبی عرصات پر میدان مصطفی مصطفی مصطفی می جانان مصطفی مصطفی مصطفی می جانان مدینہ کی جانان مدینہ کی جانان دنبیان سلطان مصطفی مصطفی مصطفی می جانان مصطفی مصطفی مصطفی می جانان مصطفی مصطفی مصطفی می جانان مصطفی مصطفی مصطفی می جانان مصطفی مصطفی مصطفی می جانان